सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं ओ मगर कैसे ऐतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है ये। कहा कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं। किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, हर मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। अगर चे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, अगर चे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, निगाहें गैर से भी मगर मंसूब हो तुम। किसी शायर से पूछो गजल हो या रुबाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई। हो दामन में तेरे फूल है कम और काटे हैं ज्यादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। फसाने जानती है कई दिल तोड़ने के बहाने जानती है। कहीं पे सोज है तू कहीं पे साज है तू, जिसे समझान कोई वही एक राज है तू। कभी तू रूठ बैठी कभी तू मुस्कुराई, अरे किसी से की मोहब्बत किसी से बेवफाई, किसी से की मोहब्बत किसी से बेवफाई। उड़ाए होश ताबा तेरी आंखें शराबी, उड़ाए होश ताबा तेरी आंखें शराबी। जमाने में हुई है इन्हीं से हर खराबी, बुलाए छाव कोई पुकारे धूप कोई, तेरा हो रंग कोई तेरा हो रूप कोई, कुछ फर्क नहीं नाम तेरा रजिया हो या राधा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा।